Autopromocja. Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Gwiazdy, których słuchają miliony i artyści alternatywni. Nowa audycja w Trójce. Trzy kontynenty. We wtorki, co dwa tygodnie, tuż po 22. Zaczynamy 6 stycznia. Artur Orzech, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Cieplutkie bagietki, chrupiący chleb drwalski, żytni chleb na zakwasie, pachnące kajzerki, delikatne, maślane kruasanty i wiele, wiele innych rodzajów wyjątkowego pieczywa. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Dużo firm Niopłyci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą, że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 stycznia, 13. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia zmienił zdanie, zaprasza na rozmowy lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego. Lekarze zaproszenie przyjmują, a pacjentów o tym, gdzie przyjmie ich lekarz, informują policjanci. Tak na pewno jest w Warszawie. W tym serwisie Trójki także Wigilia Świąt Bożego Narodzenia w kościołach wschodnich. O godzinie 16 mają zacząć się rozmowy ministra zdrowia z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego. Przed godziną Bartosz Arłukowicz wyszedł do dziennikarzy i powiedział, że jest dzień świąteczny, więc... Dzisiaj ci pacjenci, akurat dzisiaj, nie są zakładnikami tej grupy 15% lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego. Dlatego zapraszam na rozmowę dzisiaj Porozumienie Zielonogórskie na godzinę 16. Czyli z tego, co mówi minister, wynika, że 15% lekarzy rodzinnych zrzeszonych w porozumieniu nie podpisało jeszcze nowych umów z NFZ-em i nie otworzyło gabinetów. Porozumienie Zielonogórskie niemal od razu zareagowało na propozycję ministra Bartosza Arłukowicza. Jest to bardzo dobra decyzja ministra zdrowia dla naszych pacjentów, o których tak bardzo się troszczymy od wielu lat. Jesteśmy tu w Warszawie i od dawna jesteśmy gotowi do rozmów. O godzinie 16 będziemy na ulicy Miodowej. Mówiła Joanna Zabielska-Cieciuch z Porozumienia. Przypomnijmy, lekarzom nie podoba się między innymi sposób finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. Twierdzą, że jest na nią za mało pieniędzy. Krytykują też pakiet onkologiczny. Mówią, że jest źle przygotowany, a lekarzy rodzinnych obciążono dodatkowymi obowiązkami. Efekt tego sporu jest taki, że część pacjentów nie ma dostępu do lekarza, nie ma im nawet kto wypisać recepty, nie mają dostępu do dokumentów o stanie ich zdrowia. Z naszych informacji wynika, że informacje o tym, którzy lekarze przyjmują i gdzie, można uzyskać w komendach policji. Tak jest w Warszawie, co potwierdza w rozmowie z Trójką Piotr Świstak z Komendy Stołecznej. W jednostkach policji, komendach rejonowych, komendach powiatowych, komisariatach są informacje, gdzie szukać otwartych przychodni lekarskich, jak również telefony do takich instytucji. Można również zapytać się w jednostkach policjanta, który w tym momencie ma dyżur. A w internecie pojawiło się zdjęcie pisma, w którym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na polecenie ministra zdrowia nakazuje zespołom ratownictwa medycznego przejęcie od lekarzy POZ-u obowiązku stwierdzania zgonu pacjentów. Ma to mieć miejsce wtedy, gdy nie ma ani lekarza rodzinnego, ani nie funkcjonuje świąteczna i nocna pomoc lekarska. Mimo to ratownicy są oburzeni, boją się, że karetki będą jeździły do zgonów zamiast ratować życie. W serwisie Trójki kolejne informacje. W Donbasie na Ukrainie doszło do katastrofy drogowej i zginęło 13 żołnierzy z Gwardii Narodowej. Kilkunastu kolejnych zostało rannych. Gwardia Narodowa to jest ochotnicza formacja, której członkowie walczą z prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy. Do tragicznej w skutkach kolizji drogowej doszło nocą, kiedy wojskowa ciężarówka KRAS zderzyła się z autobusem, którym jechali żołnierze Gwardii Narodowej należący do Ochotniczego Batalionu imienia Kultyckiego. Jego członkowie pochodzą w większości z zachodniej Ukrainy. Wojskowi jechali, by dokonać rutynowej rotacji. Oprócz 13 zabitych w wypadku zostało jeszcze rannych 18 innych żołnierzy. Kilku z nich jest w stanie ciężkim. Zostali przewiezieni do szpitala wojskowego w Charkowie. W strefie prowadzenia operacji antyterrorystycznej w Donbasie panują obecnie trudne warunki drogowe. Szosy są zaśnieżone i oblodzone. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Na wschodzie Ukrainy cały czas trwają walki, także w Donbasie minionej nocy słychać było strzały. Władze w Kijowie informują, że zaatakowali prorosyjscy bojownicy, którzy według ustaleń wywiadu ściągają do miasta artylerię. Zgodnie z kalendarzem juliańskim prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich obchodzą dzisiaj Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Jest wspólne śpiewanie kolęd pod obrusem sianku, a na stole 12 postnych dań, a wcześniej obowiązuje ścisły post, mówią wyznawcy prawosławia z Białegostoku i Lublina. Wszyscy są na czczo, czekają. Choinkę zwykle też ubieramy na Wigilię rano z dziećmi. Sianko to tradycja. Bardzo dużo pod obrusem. U nas Wigilia jest postna. Ryba, śledzie, kluski, pierogi. Wigilia się zaczyna od podzielenia się prosforu. Kolędy będą śpiewane? Zawsze są śpiewane. Bóg predwieczny narodził się. Prezydent Bronisław Komorowski złożył wiernym kościołów wschodnich życzenia pokoju, wszelkiego dobra i pomyślności. I na koniec w serwisie Trójki o krokodylach. W Izraelu oficjalnie można zobaczyć je jedynie w zoo albo na farmach hodowlanych. Nieoficjalnie wygląda to nieco inaczej. Mieszkańcy Doliny Jordanu w północnej części kraju boją się o swoje bezpieczeństwo, bo na tamtejszej farmie gady rozmnażają się tak szybko, że właściciele przestają nad tym panować. Ponad 2 lata temu z farmy uciekło 70 krokodyli. Większość z nich odnaleziono, ale nie wszystkie wróciły za ogrodzenie. 3 krokodyle wykryto w łazience w prywatnym domu. Właściciel przyznał, że w nocy bez większego problemu przeskoczył ogrodzenie farmy i wybrał sobie najdorodniejsze sztuki do prywatnej hodowli. Dziesiątki młodych krokodyli policja przechwyciła między innymi w Tel Awiwie. Możliwe, że część z nich przedostała się do izraelskich rzek. To wszystkie informacje teraz na kolejne. Zapraszamy o 14. A pogoda wymarzona na zimowy spacer. Większość regionów może cieszyć się słońcem. Więcej chmur na zachodzie, południu i wschodzie. Teraz w Suwałkach minus 10, w Lublinie minus 8, w Rzeszowie, Warszawie minus 6, w Łodzi i Bydgoszczy minus 5, w Katowicach i Wrocławiu minus 2, a w Szczecinie plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Yeah. Młodzi starzem, ale korzenni upodobaniami muzycznymi, Alabama Shakes rozpoczęli drugą godzinę dzisiejszego, dłuższego wydania Trzech Wymiarów Gitary. Anna Rogulska, Piotr Metz gościnnie w tym właśnie paśmie. Teraz dwa razy mój, podkreślę to raz jeszcze, ulubiony, a nie najlepszy gitarzysta, a przynajmniej bardzo wysoko w hierarchii, bo boję się, że pozycja Jana Ackermana jeszcze długo będzie niezagrożona. Facet nazywa się Lindsey Buckingham, jak pewnie wiecie, gra w Fleetwood Mac. Najpierw akustycznie będzie towarzyszyć swojej koleżance, a potem już wystąpi w roli głównej. To my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my jeszcze mail kontaktowy, lista kropka osobista, @polskieradio.pl. Looking out for love in the night so still. Oh, how big. You love me, and that you always will. Oh, you made me to keep you in that house on the hill, looking out for love, big, big love. send you tomorrow. Take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Well, what's to be, they say, will be. I guess the wind and sea has been sailed away. Leave the day way up high in the sky. And warm, but the wind won't blow. We really shouldn't go. It only goes to show that you will be mad by taking a stab. If you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? What you need so bad. Rozgorzała trochę dyskusja w mailach na temat słowa najlepsze versus słowo ulubione. Ja mam tutaj bardzo ortodoksyjną postawę. Ulubione mówi o pewnym subiektywnym własnym odczuciu. Najlepsze jest klasyfikacją, a chyba nie nam decydować za wszystkich. Muzyka. Kiedyś dość szczególny, bo unikatowy, pozaalbumowy utwór Red Hot Chili Peppers. Nie będę ukrywał, że dyskusja na temat ulubiony i najlepszy przeniosła się trochę na ostatni top wszechczasów. No i popatrzmy, jeżeli uznamy, że graliśmy ulubione utwory słuchaczy Trójki, to zupełnie inaczej wygląda niż po prostu najlepsze, prawda? Teraz trochę prywaty. Przepraszam, wzięło mnie. Something special when you smile. Childlike, no one understands.

twice today. Love me two times, babe. Cause I'm going away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one kiss for today. Love me two times. Normalnie zachwycający mail. Wprawdzie nie wiem, ile nadawca Marcin ma lat, ale zacytuję. Pod choinkę dostałem pierwszą w życiu gitarę. I teraz po tej pierwszej godzinie audycji jestem trochę przerażony, ile to pracy przede mną. Ale jakiej przyjemnej i jak zazdroszczę. you heard about the Boston? It's not one of those. We're talking about the midnight. The one who closed the bedroom door. I'm called hit and run, reaper in anger. The knife sharpened, tiptoe. Oh, just a shooting dead. Green bell jangling. You know, the world I've never seen before. So if you ever meet the midnight rambler, koncertowa wersja tego utworu na Get Your Eyes Out to chyba najlepszy przykład, jak Stonesi potrafili w najlepszym swoim okresie brzmieć na żywo. Następny facet nagrał prawie 40 płyt. Śpiewał w Have a Cigar Pink Floyd i został uhonorowany przez Led Zeppelin w tytule jednego z utworów. Nazywa się Roy Harper i na własną rękę był postacią bardziej kultową niż taką, która zdobyła szeroką popularność. We are soldiers from a different world. Both her and I. We fight the shadow doppelganger of the shady passerby. The lads go out drinking. Girls keep an eye, but no one's on duty this side of the sky. The same dark enemy will come and go with the changing of the tide. The mist between the to and fro in the minds on either side. The lads go out drinking while the girls try to keep an eye. But no one's on duty this side the sky. The enemy's been landed 100 aeons now. He's married to the queen of the machine. wouldn't hesitate to sell the details of your soul to the brutal Inquisition magazine. To the brutal Inquisition magazine. All the girls keep an eye, but no one's on duty this side of the sky. He feels my collar on the slightest little whim. She tries to shield me from the harm, but it's inevitably down to me or him. In the eye of such a storm, the lads go out drinking while the girls keep an eye, but no one's on duty this side. We don't live in our own village anymore. Metropolis is home, where the cut purse and his wolves are at the door, and wildest politicians roam. The lads go out drinking while the girls try to keep an eye, but no one's on duty this side of the sky. The enemy's been landed 100 eons now. He's married to the queen of the machine, who wouldn't hesitate to sell the details of your soul to the brutal Inquisition magazine. To the brutal Inquisition magazine. We are soldiers of a different world. Both her and I, we fight the shadow doppelganger of the shady passerby. Let's go out drinking while the girls try to keep an eye.

Jak wszyscy wielcy gitary, także ci, którzy wystąpili dzisiaj w dwóch godzinach naszego programu, David Gilmour dorobił się własnego unikatowego brzmienia. Dla mnie to pewnie zawsze pozostanie tajemnicą, jak to się robi. Ale może być tak, jak w przypadku Apostolisa Antymosa, który opowiadał w Trójce o tym, że pierwsza gitara, jaką dostał, to była mandolina. Albo jak w przypadku Jacka White'a, który w słynnym filmie o trzech gitarzystach pokazał, jak można zrobić prawdziwą elektryczną grającą gitarę z kawałka drewna, dwóch gwoździ i kawałka drutu. Temu, kto dostał gitarę pod choinkę, życzymy powodzenia i trzymamy.